układu nerwowego, opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje do wtorku przerwały pracę nad ustawą wyborczą. Ponad 6 tysięcy skarg otrzymała od początku pandemii Państwowa Inspekcja Pracy. Chodzi m.in. o wymuszanie urlopów. Przedszkola i żłobki w Katowicach pozostaną zamknięte tydzień dłużej niż planowano, zdecydowały władze miasta. Do wtorku senackie komisje przerwały pracę nad ustawą dotyczącą wyborów prezydenckich. Przepisy uchwalone przez Sejm wprowadzają zarówno głosowania w lokalach, jak i korespondencyjnie po złożeniu wniosku. Senacka większość wniosła poprawki, PiS mówi o przedłużaniu prac. PiS argumentuje, że obowiązkiem państwa jest przeprowadzenie wyborów wobec kończącej się 6 sierpnia kadencji prezydenta, ale wydłużenie prac w Senacie to skrócenie kalendarza wyborczego, mówił wnioskodawca poseł PiS Przemysław Czarnek. Skraca się czas na ewentualne zbieranie podpisów dla wszystkich, którzy będą chcieli wziąć od początku udział w tych wyborach. Szereg poprawek zgłosiła jednak senacka większość. Jedna ze zmian przedstawiona przez senatora KO Marka Borowskiego zakłada, że minister zdrowia nie mógłby zarządzać głosowania korespondencyjnego w danej gminie ze względu na sytuację epidemiczną. Państwowa Komisja Wyborcza może wydłużyć na tym terenie godziny głosowania. To znaczy nie żadne głosowanie korespondencyjne, przymusowe, tylko dodatkowe środki bezpieczeństwa, które minister może określić. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy senatorowie zajmą się ustawą na posiedzeniu plenarnym. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zaniżanie wynagrodzeń czy zwalnianie pracowników z powoływaniem się na epidemię koronawirusa to niektóre ze skarg, jakie wpłynęły do Państwowej Inspekcji Pracy w czasie pandemii. Jak wyjaśnił rzecznik inspekcji Tomasz Zalewski, od połowy marca do końca kwietnia inspektorzy otrzymali prawie 6,5 tysiąca skarg, a wiele z nich dotyczyło też urlopów wypoczynkowych. Takich skarg stricte dotyczących urlopów było 227, część z nich była wywołana działaniami pracodawców, którzy chcieli na przykład wymusić urlopy pracownicze, żeby pracownicy, dla których nie ma pracy, chociaż swoje świadczenia zrealizowali, a przypominam, no, jednak pracodawca zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami no, nie może pracownika zmusić do wykorzystania bieżącego urlopu, zawsze ten wniosek pracownika musi być. Tomasz Zalewski wyjaśnił, że wszystkie skargi, jakie wpłynęły do inspekcji, są analizowane i będą jak najszybciej rozpatrzone. Dodał, że odmrażanie gospodarki pozwoli inspektorom pracy odwiedzać zakłady i firmy i sprawdzać zasadność skarg. Katowice nie otworzą żłobków i przedszkoli w planowanym terminie. Ze względu na dużą liczbę zakażeń, sanepid nie rekomenduje powrotu dzieci do placówek. Zgodnie z planem, żłobki i przedszkola miały zacząć działać 25 maja. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Marcin Krupa, termin przesunięto w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. To otwarcie nastąpi o tydzień później, czyli od 1 czerwca. Rozumiem doskonale, że to dotyka bardzo wiele rodzin. Natomiast no, musimy do tego podchodzić naprawdę odpowiedzialnie. Również w Gliwicach żłobki i przedszkola zostaną otwarte najwcześniej 1 czerwca. Szkocja przedstawia zarys planu uchylenia kwarantanny. Pierwsza minister Nicola Sturgeon poinformowała, że za tydzień obostrzenia zostaną nieznacznie poluzowane. Przepisy w Glasgow czy Aberdeen będą przypominać te w Anglii, gdzie podobne zasady obowiązują od zeszłej środy. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Zamknięcie nie może trwać wiecznie, podkreślała pierwsza minister Szkocji. Kwarantanna też przynosi szkodę, samotność, pogłębiające się nierówności, poważne uderzenie w naszą gospodarkę. I dlatego, jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń, za tydzień Szkocja mniej więcej zrówna się z Anglią, również i tam będzie można częściej wychodzić na powietrze czy uprawiać niektóre sporty. Otwarte zostaną sklepy ogrodnicze, na dworze będzie można spotykać się z ludźmi pod warunkiem zachowania odpowiedniego dystansu. A szkoły? Swoje drzwi otworzą dopiero około 11 sierpnia. Tu jednak zastrzeżenie. Będzie to model mieszany. Trochę w domu, trochę w klasie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zakończenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego we wschodniej połowie kraju. Lokalnie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 12 stopni na wschodzie, miejscami nad samym morzem do 20 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego innego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Do teatrzyku Zielone Oko zaprasza Barbara Marcini, która będzie też z Państwem po północy. Już tak jak od kilku tygodni o tej porze w czwartek przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tyle, że w 2017 roku. To był lipiec. Dziękujemy. Proszę Państwa, to już czwarty teatrzyk Zielone Oko transmitujemy z tego studia. Mimo pięknej pogody Państwo są z nami. Akcja słuchowiska Jerzego Janusza Fonfary w reżyserii Janusza Kukuły obecny. Otóż akcja toczy się w Warszawie i wszystko w rękach komisarza policji w tej roli Krzysztof Banaszyk. Przy fortepianie jak żywy Kuba Stankiewicz. Ale wystąpią także panie Izabela Bukowska. Kobieta w okularach i w szaliku czarnym na głowie. Co to ma znaczyć? Milena Suszyńska. Złotowłosy anioł i Zuzanna Pawlak. O, dziewczynka no, sportowo. Oraz panowie Przemysław Wyszyński, Otar Saralidze, Maksymilian Michasiów. Poznajemy się, panie Maksymilianie. Brodacz. I po raz który to już z nami, Marcin Troński. Zaczynamy. Thank you. Jerzy Janusz Fonfara. Skok. Proszę wybaczyć, panie komisarzu, czy to jest konieczne? Ta dziewczyna powinna mieć opiekę lekarską. Czym szybciej, tym lepiej. Dałam jej relanium, ale nie wiem, czy w jej stanie cokolwiek może ją uspokoić. Ekipa kończy czynności laboratoryjne w pokoju pana Jerzego i zaraz państwo będziecie wolni. To nie potrwa długo. To nie potrwa długo, niedługo, niedługo, Boże. Georges nie żyje. Jego Natalii odchodzi od zmysłów, a pan tu czynności laboratoryjne? Nie, ja muszę natychmiast zatelefonować do ojca. Pani ojciec raczy już o wszystkim wiedzieć. Leci samolotem z Wiednia. On sam nalegał, żebyście pozostali w swoich pokojach. Poza tym tego wymaga dobro śledztwa. Proszę usiąść. Zapytam, pan Jerzy miewał symptomy depresji, przygnębienia? Może spotkał go w ostatnim czasie jakiś zawód? Ale komisarzu, o czym pan w ogóle... Proszę usiąść. Georges, mój brat, za tydzień miał wziąć ślub z jedną z najpiękniejszych kobiet Europy. Jaka depresja? Jaki zawód? O czym pan mówi? Czy człowiek mający na koncie miliony euro, dwa, może trzy, zresztą nawet nie wiem ile domów, może mieć stany depresyjne? No wie pani. Przepraszam, coś pan sugeruje, komisarzu? Absolutnie nic. Poza tym, że jedno nie wyklucza drugiego. Przecież jak wiemy, w państwa rodzinie to nie pierwszy przypadek. To są bzdury. Pierre miał wypadek, dobrze? Oczywiście media rozpisywały się o samobójstwie, ale on po prostu zasnął za kierownicą. Jak pani myśli? Co mogło spowodować, że szczęśliwy, bogaty, zdrowy, przystojny, młody mężczyzna skacze w centrum Warszawy z 15 piętra hotelu? Pani starszy brat Piotr zginął w wypadku, zgoda, ale przyzna pani, że wjechał na prostej drodze do Gdańska w stojącą na poboczu betoniarkę. Oczywiście mógł zasnąć, ale raczej nie zasypia się jadąc 200 km na godzinę. Nie mam pojęcia. No właśnie. Co no właśnie? My jesteśmy po to, żeby przynajmniej zbliżyć się do rozwiązania tej kwestii. No nie. Pan komisarz będzie się starał zbliżyć. Anet, nie przesadzaj, kochanie. Przepraszam, panie komisarzu, ale moja dziewczyna, no rozumie pan, to jest jednak szok. Zginął jej brat. Ale czy skoro mowa o zbliżaniu, o którym tak kwieciście, mówi pan komisarz... Bardini. Bardini? Damian Bardini. Mogę na chwileczkę? Słucham. Przykro mi, pani Natalio, ale muszę zadać kilka pytań. O której godzinie widziała pani ostatni raz pana... Georgesa? Proszę go tak nie nazywać. Nie cierpię tego. Jak oni wszyscy śmieszni. Georges, Annette, Pierre. Nie wiem, o której go widziałam. Wcześniej. Było po 10:00. Zjedliśmy kolację w restauracji, Jerzy chciał być w formie, wie pan. Czekał nas maraton, przymiarki u Krawców, Szewców, Złotnik, cała ta bieganina. Czy zachowanie pana Jerzego nie wydawało się pani dziwne? Dziwne? Odbiegające od normy, coś, co może zwróciło pani uwagę. Nie, odwrotnie. Miał doskonały humor. Żartował, był wyjątkowo uprzejmy, nadskakiwał, podawał mi przystawki. Czułam się jak królowa, on to bardzo lubił. Po kolacji wróciliście do pokoju? Każdy, jak pan zdążył się zorientować, do swojego. Przepraszam, nie wróciliście razem do jego pokoju? Naprawdę tak było. Poszliśmy do swoich pokoi, a później... Sam pan wie. Boże drogi, nie chcę się wierzyć, że stać go było na coś takiego. Czy w nocy nic pani nie słyszała? Absolutnie. Zażywam tabletki nasenne. W spokoju pani nie wychodziła. Mówiłam, że spałam. Odejdź od tego okna. Boże, czy ty jesteś normalna? Tam jest pełno glin. Odłóż tę lornetkę, proszę cię. Spokojnie. Napij się, widzę, że cierpisz. Po jaką cholerę dawałaś mi te dopalacze? Koniak i to dziadostwo. Umieram. Gdzie jest ta wódka? Sprawdź w lodówce. Odejdź od okna! Co temu idiocie strzeliło do głowy? A skąd ja mam wiedzieć? To twój. Były. Nic nas nie łączyło. Poza... Zresztą doskonale o tym wiesz. Byłem pijany, ale wszystko widziałem. Zabiłbym dziada, wiesz? A no to już nie zdążysz. Wy wszyscy jesteście dobrzy, wiesz? Co znaczy wszyscy? Co znaczy jesteście? Aga, on nie żyje. Był u nas północy, z 10 osób go widziało, a ja go odprowadzałem do hotelu, tylko patrzeć, jak psy tu wpadną. Mówiłem, żeby się stąd wynosić, zaraz jak się zaczął ten młyn. Wzięlibyśmy kasę i na Hawaje. No to trzeba było tyle nie pić. Tonio, przyznaj się, ty wjechałeś z nim na górę? Skąd? Tylko do windy. Co tak patrzysz? No dobra, tak, wsiadłem do tej windy, ale nie wychodziłem z niej. No nie myślisz chyba... Aga, to nie ja. Zresztą... Co zresztą? Ja wszystko widziałem. Przestań. Co widziałeś? Co widziałeś? Widziałem, jak leci w dół z tego okna. Co ty? Słowo. Widziałem i... I? W pokoju był z nim ktoś jeszcze. Chyba facet. Wychylił się jak ten twój... Żorż spadł na parking. Jak wróciłem, ty spałaś, chciałem zaczerpnąć świeżego powietrza i otworzyłem okno i wtedy zobaczyłem. Widział cię ktoś? Nie, nie sądzę. W naszym pokoju było zgaszone światło. A u niego? Świeciło się. Rozpoznałeś kogoś? Nie no, to jednak za daleko. Ale ten facet miał na sobie kurtkę podobną do mojej. Z kapiszonem, ale to musi być niezły kretyn. Kretyn? Zamknął za sobą okno. Jak to? No normalnie, no, wychylił się, popatrzył w dół i zamknął za sobą okno. A no i co z tego, wielka rzecz, każdy by zamknął. Pomyśl, czy ktoś, kto popełnia samobójstwo, skacząc z 15 piętra, zamyka po drodze za sobą okno? Pani Anno, czy po przyjeździe do Warszawy ktoś państwa śledził? Śledził? Tak, obserwował panią i brata, podglądał, chodził za państwem. Może dzwonił bez powodu? Ojciec Jerzego chciał nam dać ochronę, ale Jerzy się nie zgodził. Wielka przyjemność robić zakupy z gorylami. A skoro pan pyta o telefon, to podczas kolacji Jerzy dostał ze 3, może 4 smsy. Raz, Aniu, prawda? Wyszedł porozmawiać z kimś na zewnątrz. Wielkie rzeczy, normalka. 4 smsy na 2 godziny. A cóż to było dla niego dostać 4 smsy na minutę? Ja nawet nie zauważyłam tych smsów. Pewnie jakiś biznesmen z jakiejś wiochy. Wiochy? No wie pan, o czym mówię. Ciągle gdzieś jeździł. Miał wizję współpracy ze Ścianą Wschodnią, jej najbliższymi sąsiadami oczywiście. W każdym razie tryskał po tych smsach humorem. Zresztą w jego pokoju powinna być komórka. No, niestety miał ją przy sobie. Ale nasi technicy robią wszystko, żeby przywrócić jej pamięć. Zastanawia mnie, czemu szanowny papa chciał dać wam ochronę? Obawiał się czegoś? No, zawsze się czegoś obawia. Pani też się czegoś boi? Ja? Niby czego mam się bać? Ja niczego póki co nie mam. Kochany papciu zawsze dbał tylko o synalków. Córka to genetyczny odprysk. Aniu, proszę. Przepraszam, że zapytam. Czy pani Aniu albo pan Kornel po powrocie z kolacji wychodziliście z pokoju? Tak. Ja wychodziłem. Wychodziłeś? Ania spała, komisarzu. Nie mogłem zasnąć. Można to sprawdzić. Byłem z godzinę, może 2. To jest moja słabość, jak to się mówi. Lubię dźwięk uderzających o siebie żetonów, komisarzu. Ale około 1:00 byłem już w pokoju. Mam na to świadków. Świadków? Nie rozumiem. Po co świadkowie w tej sytuacji? Przecież to było samobójstwo. Samobójstwo? No i jak panu poszło? Co? No, w tym kasynie. Wygrał pan coś? No wie pan, jak to jest. No zresztą tu nie o to chodzi, żeby wygrywać. Nie? No nie, no przynajmniej dla mnie. Sama ekscytacja faktem, że się podejmuje grę. A często pan gra? Ciągle. Przesadzasz, kochanie, no. Nie, Natali, nie patrz tam. Nie patrz przez to okno. Przecież on tam... To światło w oknie naprzeciwko, widzisz to? Lusterko albo jakieś butelki? Myślisz o tych refleksach jak o znaku od niego? Gdzie? Tam, w oknie naprzeciw. To nie butelki. A skąd pan wie? Zauważyłem to godzinę temu, ale spokojnie. Dlatego pytałem, czy was ktoś nie śledzi. To lornetka. Co takiego? Słucham. Panie komisarzu, jesteśmy w środku. Niczego nie widzieli w nocy, spali to para studentów. Mieszkanie należy do dziewczyny. Chłopak mocno skacowany, ale przeżyje. Dobra, zaraz tam będę, nie przestraszcie ich. Jeden niech zostanie w mieszkaniu, reszta popytać w bloku. Lornetkę znaleźliście? Lornetkę? Jaką lornetkę? Ktoś obserwował nasz pokój hotelowy przez lornetkę, dlatego was tam wysłałem. Nic pan komisarz nie mówił o lornetce. Zaraz się tym zajmiemy. Ale póki co, panie komisarzu, to na pewno to okno? Na pewno. Wyślij chłopaków, a ty zostań z nimi. Zobacz do łazienki, kuchni, no wiesz. Tak jest, ale... Co znowu? Nie mamy nakazu. To im o tym nie mów. Wykonać. Coś się stało, komisarzu? Nic. Czynności operacyjne, przepraszam. Możemy wrócić do domów? Nie. Jeszcze musicie państwo wytrzymać. Chyba nie wolicie przebywać w komisariacie. I mówicie, że niczego nie widzieliście. Mówię panu, że nie. Dziwne? Była u nas... No właśnie. Impreza. No. Znajomi przyszli, trochę popiliśmy. Porucznikowi mówiliście, że niczego nie widzieliście, bo położyliście się spać. No nie widzieliśmy, jak ten wariat skacze, bo rzeczywiście, jak koledzy wyszli, to położyliśmy się do łóżka. Musiała to być, sądząc po pana twarzy, ostra zabawa. Tonio ma słabą głowę. Tonio. Ona mnie tak zawsze nazywa. Zresztą nie tylko mnie. Antoni jestem, ale dla znajomych Tosiek. No tak, tak lubię. Zawsze zmieniam imiona bliskim mi osobom. Wydaje mi się to takie... Egzotyczne. Właśnie, egzotyczne. Dobre słowo. Drażnią mnie te wszystkie polskie Staszki, Piotrki, Bronki, Franki. Drażnią, ciekawe. Często pani podgląda życie innych przez lornetkę? Nie często. Zresztą lornetka to prezent. Podglądam tak naprawdę życie ptaków. Rozumiem, że miejskich ptaków. Nie, leśnych, w mieście. Studiuję ornitologię. Zjawisko migracji leśnych ptaków do miast jest tematem mojej pracy magisterskiej. Stąd ta lornetka. A jeżyki? Co jeżyki? No, taki ptak. A jeżyki, no, wie pan? Skąd ten rumieniec na twarzy? Nie, dlaczego? Po prostu się gorąco zrobiło. Łacińska nazwa to apus apus. Małe, śpią nawet w locie. Często mylone są z jaskółkami, a w powietrzu zbierają pożywienie. Materiał na gniazdo, piją krople deszczu. Pochodzi pani z południa, zaraz, z miejsca piastowego. To chyba jest na... Na Podkarpaciu. Jak sądzę, z bardzo bogatej rodziny? Nie, przeciwnie. A to może mi pani wytłumaczyć, skąd dziewczynę z podkarpackiej biednej rodziny, studiującą ornitologię, stać na luksusową kawalerkę w ekskluzywnej dzielnicy Warszawy? Jestem oszczędna. Oszczędna. Zawsze chowa pani lornetkę pod łóżko, gdy ktoś puka do drzwi, czy tylko jak puka policja? To odruch. Pan też jest przyszłym ornitologiem? Nie powiodło mi się. Wylali mnie na pierwszym roku. To czym pan handluje? Handluje? Czemu? Bo musicie przecież z czegoś żyć. Woda, papieroski bez akcyzy czy narkotyki? Ja nie używam. Ja nie mówię, że pan używa, a pani? Nie. To skąd w łazience opakowanie po dopalaczach? W łazience? Tak, w pojemniku na śmieci. A ty przecież nie był pan w łazience. Ja nie, ale porucznik był. No, może ktoś ze znajomych. Tak, na pewno. Pani Agnieszko, i co pani zauważyła na parapecie okna naprzeciw? Gdzie teraz jest ta lornetka? Proszę. O, widać cały pokój naprzeciwka. Czy znaliście pana Jerzego? Przepraszam, pani chyba wolałaby, żebym mówił Żorża Kunickiego? Nie, nie znałam. Czemu? Nawet z prasy? Z prasy tak, ale to bardziej jego ojca. A Jerzy to zdaje się jakiś playboy? Wczoraj nad ranem wyskoczył z okna naprzeciwko waszej kawalerki. No dobrze, pani Agnieszko. Powiem szczerze, myślę, że pani coś ukrywa. Pana nie pytam, bo ukrywa pan na pewno. Ja wracam tam. Widzicie to okno? Możecie skorzystać z lornetki, za moment tam będę. Wracam, ale wy zostajecie tutaj. I proponuję zabawę w szczerość. Usiądziecie naprzeciw siebie i każdy z was niech opisze swoją wersję wydarzeń wczorajszego przyjęcia. Niczego nie ukrywajcie, bo jak wrócę i zauważę jakieś matactwa, oboje was aresztuję, zrozumiano? Przepraszam bardzo, za co? Za utrudnianie śledztwa. Co wy myślicie? Że was wczoraj tam nie widzieli? Po pierwsze, sprowadziliśmy portiera z wczorajszej zmiany. Po drugie, jesteście nagrani. Oboje. Wielki brat jest wszędzie. W takich hotelach jak tamten kamery są na każdym korytarzu. Nie byliście razem, to fakt. I proszę to traktować jako szansę. Agnieszka, ty tam byłaś? Przecież mówiłaś mi, że nie wychodziłaś z pokoju. Była. Wjechała tuż za wami, drugą windą. Dzień dobry, panie Kunicki. Przepraszam, że w tych okolicznościach. Jestem komisarz Bardini. Dobry to nie może być komisarzu. Powiedział pan Bardini? Zbieżność nazwisk. No. Wszyscy o to pytają, ale nic mnie z profesorem Bardinim nie łączyło. Chociaż szczerze mówiąc, szkoda. Jeżeli chce pan zapytać o identyfikację zwłok, niestety, to mój syn. Czy pański syn miał wrogów? Dlaczego pan o to pyta? Jestem pewny, że to nie było samobójstwo. Ja też. Pan? Na jakiej podstawie? Przecież... Niech pan nie będzie dzieckiem. Znałem swojego syna. Panie komisarzu, moje pieniądze, pozycja w świecie biznesu otwierała mi wszystkie drzwi. Niestety mojemu synowi też. Synowi? Dlaczego? No, zza pleców. Nie do pierwszej ligi, to nie dla niego i on zdawał sobie z tego doskonale sprawę. Był za bardzo inteligentny, żeby tego nie rozumieć. No i zaczęło się. Nielegalne biznesy, których nie akceptowałem, których nie akceptował Piotr, mój starszy syn, który miał po mnie przejąć wszystko. Pan Piotr był głównym spadkobiercą? Tak. Chciałem stworzyć coś na wzór ordynacji. No, nie udało się. Ale na samobójstwo Jerzy był za mało wrażliwy. Wyrzucić kogoś przez okno, no w to by mu wierzył. Czy pan wie, że cała, no prawie cała sieć agencji towarzyskich była pod jego kontrolą? Ja o tym wiedziałem? Ten biznes był poza poczuciem mojej moralności, honoru. I nie mógł pan niczego zrobić? Nie, szczególnie po śmierci Piotra. Niczego nie mogłem zrobić. W pewnym momencie był on nawet silniejszy ode mnie. Zagrażał wszystkim. O, nie tylko mnie. Zagrażał finansowo? A z tym to nie taka prosta sprawa. W grę wchodzą miliardy i powiązania z całym światem. Ale to była tylko kwestia czasu. Przynajmniej w Polsce. Może to jednak porachunki? Nie. Wiedziałbym, gdyby ktoś chciał go zabić. Pani Natalia mówiła, że Jerzy odmówił ochrony podczas ostatniego wyjazdu do Warszawy. Mógł sobie odmawiać, ja robiłem swoje. I tak to nic nie dało. Ale wiem, że to nikt z konkurencji. No, chyba że... Chociaż to absurd. Ktoś z rodziny? Ochroniarze nic nie zauważyli? Bardzo wiele. Na przykład? Był na balandze u tej małej, naprzeciwko hotelu. A, to jest dopiero ziółko. Była kiedyś jego dziewczyną. Mądra, zdolna i ma coś tajemniczego w sobie. Osobiście nawet ją lubię. Przepraszam, bo muszę się upewnić, czy mówimy o tej samej osobie. Agnieszka Pilś, pochodząca z... Z miejsca Piastowego. Była co najmniej 3 lata z moim synem. Mówi pan, że był na imprezie u niej tej nocy? Oczywiście. Zresztą ten jej chłopak jest dealerem. Był zatrudniony przez Jerzego. No niezły cwaniak. Niczego pan mu nie udowodni. A teraz, gdy Jerzy nie żyje, to na 100% niczego. A ona? Proszę. Tu są zdjęcia. To są? Schody ewakuacyjne hotelu. A to na pewno ona? Ona, ona. No przecież prawie spogląda w obiektyw. Nie ulega wątpliwości, to ona. Poszli do pokoju? Tego nie wiem. Zatrzasnęli za sobą drzwi od schodów awaryjnych. Moi nie mogli się dostać od środka. Te drzwi otwierają się od strony korytarza. Ale to jednak nie może być ona. No, musiała mieć wspólnika. Moja ekipa po wejściu do pokoju pańskiego syna poczuła zapach papierosów. Syn przecież nie palił, Agnieszka Pilś też nie pali. Musiał ktoś go jeszcze odwiedzić przed tym feralnym zdarzeniem. Proszę mi jeszcze jedno powiedzieć. Kto z państwa pierwszy zauważył pana Jerzego leżącego na parkingu? Nie wiem, ale zrobił duży ruch. Karetki pogotowia, policja. Zresztą zaraz zapukali do nas. Ja byłem w łazience i niczego nie słyszałem w ogóle. Ja w łóżku. To ja, panie komisarzu. Nie spała pani po lekach? Obudziłam się, jak usłyszałam. Usłyszałam karetkę. Coś mnie tchnęło i pobiegłam do pokoju Jerzego. No ale jak pani weszła do pokoju? Przecież drzwi musiały być zamknięte. No wydawało mi się... To znaczy jestem pewna, że były uchylone, niedomknięte. Zdziwiłam się, w pokoju był bałagan. Podeszłam do okna. Otworzyłam je i zobaczyłam pod hotelem policję, ratowników. Okno było zamknięte? Tak, było zamknięte na 100%. Myślałam nawet, że to nie może być Jerzy, że może wyszedł albo jest w ubikacji. Pamiętam... No właśnie, pani Natalio, rozumiem, że niedomknięte były drzwi w pokoju pana Jerzego, ale jak można wytłumaczyć, że ktoś skacze z okna i równocześnie je za sobą zamyka? Natalii, nie mylisz się? Nie. Zresztą zaraz do pokoju wpadła ochrona hotelu. Ochroniarze odciągnęli mnie od tego okna, bo otworzyłam je i zaczęłam krzyczeć. Czyli ochrona została panią przy otwartym oknie? Tak. W takim razie na klamce muszą być pani odciski palców. Pan mi nie wierzy, tak? Na pewno są. Wszystko się wyjaśni. Ja ci wierzę. Plecy. Co się stało? Nie, nie, to nic. I co? Będziesz mówił? To nie ja, przysięgam. Przysięgałeś, że Jerzy Kunicki nie był u was w mieszkaniu, że nie znaliście się. Przysięgałeś, że nie opuszczałeś pokoju. Przysięgałeś, że oglądaliście przez lornetkę ptaki. Przysięgałeś, że nie zażywasz narkotyków, a w twojej krwi jest tyle, że aż dziw bierze, że jeszcze żyjesz. Przysięgałeś... Zresztą wystarczy tego, żeby posadzić cię na 25 lat za morderstwo. A powód? Jaki miałbym mieć powód? Zazdrość? Przyznasz, że jest o kogo być zazdrosnym. Po drugie, i może ważniejsze, chęć zysku. Próba przejęcia interesu. Proszę, mam tu od pana Kunickiego, ojca, akt notarialny, który przesłał mu syn. Oczywiście to zwykła przykrywka. Pan Jerzy może i miał się za co odwdzięczać, ale chyba nie do tego stopnia. Jesteś, panie Antoni, współwłaścicielem hotelu. Przepraszam, trzech hoteli. W Sopocie, dwóch w Krakowie, agencji towarzyskiej w Krynicy. Wymieniać jeszcze? Oczywiście wszędzie masz od 35 do 48% udziałów, ale to i tak jak na takiego gościa jak ty wystarczy. Jeżeli jeden ze wspólników ginie, to co dalej? Tak, tak. A jeżeli drugi wspólnik idzie za kraty, to majątek na kogo przechodzi? Własność jest własnością. Zresztą miałeś nadzieję, że oskarżenie padnie na twoją dziewczynę, która była kochanką Jerzego Kunickiego. Wiedziałeś przecież, że ona pojedzie za wami. Udawałeś pijanego, a wszystko tak naprawdę słyszałeś, że się umawiają. Dlatego dała ci dopalacze. I ty oczywiście wyszedłeś do łazienki, tylko... Tylko? Nie zażyłeś ich. W koszu porucznik nie znalazł pustego opakowania. Było rozerwane, ale pełne. To był twój błąd. Ale ty wyszedłeś naćpany, aż miło. Nabrałeś ich. Rzeczywiście upiłeś się do nieprzytomności, ale dużo później. Bo przecież Jerzy pozwolił, żebyś go odprowadził. Chciałeś, żeby Agnieszka pojechała za wami, bo doskonale wiedziałeś, że tam są kamery. Zostawiłeś drugą kurtkę na wieszaku. Dziwne, ale miałeś dwie identyczne. Pasowały na nią. Ciągle mnie zdradzała. Ale to nie ja. Tak, chciałem go zabić. Ale wycofałem się. Nie wyszedłem z windy. Wróciłem i widziałem mordercę. Tak? Mówiłem panu, że po powrocie do pokoju zobaczyłem światło w oknie naprzeciw. No i co? Jerzego ktoś wypchnął. Oczywiście. Ty! Ja byłem u siebie! To nie ja, mówię panu, że to nie ja. Okno! Tak! Przypomniałem sobie, mam alibi, okno! Ten ktoś zamknął za sobą okno. Skąd wiesz o zamkniętym oknie? Widziałem! Mówiłem o tym nawet Agnieszce. Zapytajcie ją. Na pewno to poświadczy. Przecież mogłeś sam zamknąć to cholerne okno. Jak ktoś, kto z zimną krwią próbuje upozorować morderstwo czy tam samobójstwo, zrobiłby taki błąd? Może sypnąć się na pudełku z dopalaczami, ale niegdy wybiera rozwiązanie ostateczne. Czasem. Nie, komisarzu. Zresztą winda jest w takim miejscu, że kamery na pewno zarejestrowały, że ja z windy nie wychodziłem. Zjechałeś piętro niżej i wróciłeś schodami. Kamery widziały już tylko kogoś w kurtce z kapturem na głowie. I co tam, poruczniku? Co macie? Same zagadki. No, zacznijmy od pierwszej. Nie ulega wątpliwości, że ktoś, kto Jerzego Kunickiego załatwił, palił papierosy. Pokój przed ich zameldowaniem był sterylny, a ten Kunickiego dla niepalących. Skoro sprawca zapalił w środku, to musiał dobrze znać Denata, bo nie wpadł tam przecież z papierosem w ustach. Ale morderca mógł zapalić później. No, mógł, ale... Jemu zależało na tym, żebyśmy pomyśleli, że jest palaczem. Dlatego zamknął okno. Odciski na klamce rzeczywiście należą do Natalii, ale klamka została wcześniej dokładnie wyczyszczona. Są na niej tylko jej dwa palce. Gdyby otworzył je Jerzy Kunicki, musiałby być i jego. Ale klamkę ktoś dokładnie wyczyścił po wypchnięciu Kunickiego i zamknięciu okna. Agnieszka Piliś. Zazdrość to może być motyw, ale jest wątpliwość. Nie pali, nie ma jej odcisków palców w pokoju Kunickiego. No powiedzmy sobie, że takie to wszystko... Każdy adwokat obali to w 5 minut. A wykluczyłbym też jej chłopaka, ale chyba, że... Chyba? Chyba, że zrobił to, żeby upozorować morderstwo, zrzucić winę na Agnieszkę. No, ale po co? Jak on ją kocha. Ale jest jeszcze coś. Co? Za paznokciami Denata znaleźliśmy fragment naskórka jego narzeczonej pani Natalii. Materiał jest bardzo świeży, musiało dojść do ostrej szamotaniny przed śmiercią. Raczej wygląda to na naskórek pleców. O, musieli mieć ostrą sprzeczkę. No to mnie pan zaskoczył. W kieszeni Jerzego Kunickiego znaleźliśmy bieliznę pani Natalii. No to chyba mamy rozwiązanie. No to ona. Cały czas kłamała. Trzeba zobaczyć jej plecy. Musiała być u niego, gdy jeszcze żył. No, niekoniecznie, komisarzu, niekoniecznie. Nie rozumiem. Że była to na pewno, ale to nie musi znaczyć, że ona go zamordowała. Dlaczego? Na tej bieliźnie są ślady, uwaga, należące... Nie do Jerzego, tylko do pana Kornela Matuszyńskiego. Tak wynika z badań genetycznych. A to ten hazardzista. No, no. O. Kontrakt modelki przynajmniej na razie ma pani z głowy. Jerzy nie chciał, żebym go podpisywała. Podczas tej kolacji mówiłam panu, ktoś wysyłał mu SMS-y. Wrócił i był jeszcze bardziej uprzejmy, a ja czułam, że się wścieka, że coś go wyprowadziło z równowagi. Któryś z jego ludzi poinformował go o tym, że podpisałam ten kontrakt. I jak się pani znalazła w jego pokoju? Przyszedł po mnie w nocy z latarką. Z latarką? Podobno była jakaś awaria światła na korytarzu. Prosił, żebym poszła z nim, no to poszłam. Zresztą musiałam. Musiała pani? Tak. Kornel schował się do łazienki. Niestety. W pokoju Jerzego zaczęło się. Uderzył mnie w twarz, wywrócił na tapczan. Zaczął ściągać ze mnie bieliznę. Czułam od niego zapach alkoholu. Tak, był obrzydliwy. Jak to się stało, że wyrzuciła go pani przez okno? To był duży mężczyzna. To nie ja. A kto? Nie mam pojęcia. To on otworzył okno. Usiadł na nim i zaczął się śmiać, jak wariat. Powiedział, że mam z głowy bycie modelką bez jego wiedzy. I co? Ktoś głośno zapukał do drzwi, skorzystałam z okazji i wybiegłam z jego pokoju. Nie zauważyła pani nikogo? Nie, mówiłam, że na korytarzu było ciemno. Co łączyło panią z Kornelem Matuszyńskim? Wszystko. Nie był w kasynie, tylko u pani. W kasynie też był. Przyszedł po godzinie. Bał się Anki. Długo to trwało? Co? Wasz związek. Od liceum. To on mnie zapoznał z Jerzym, z całą rodziną. Ciągle grał, ale dla mnie to nie było ważne. Przyrzekliśmy sobie, że zawsze będziemy się spotykać, nawet potajemnie. Powiedział, że jak wygra naprawdę dużo, to rzuci Ankę i przyjedzie do mnie, do Paryża. Było nam dobrze ze sobą. Gdy Jerzy zapukał, on schował się do łazienki, dlatego bez słowa wyszłam za Jerzym. Nie chciał być z Anką? Nie. Chciał się z nią ożenić dla pieniędzy. Zresztą on pisał, a raczej przepisywał pomysły innych. Udawał, że pracuje. To jest gracz. Wielki gracz. Anka wydaje jego książki, pisanie to praca, więc niczym innym nie może się zajmować, tak mówi. A ona w to wierzy. Czyli teraz wszystko dziedziczy pani Ania. No tak. Oczywiście, jeśli stary Kunicki czegoś nie wymyśli. Witam serdecznie, poruczniku. O, pan komisarz. O tej porze? Dyżur? O, lubię to. Pamiętam te dyżury na początku służby. Który to pana rok, poruczniku? Drugi, ale w Warszawie pierwszy. A właściwie jestem tu od 4 miesięcy. Dziękuję za wszystko. Nasza sprawa pod kryptonimem Biznes zakończona. Bardzo mi pan pomógł, dziękuję. No, pomógł. Wykonywałem tylko polecenia pana komisarza. Chodzi o sposób myślenia. Panie komisarzu, proszę mi mówić po imieniu. Poldek jestem. Okej. Okay. I co, Poldek, o tej naszej sprawie myślisz? Wie pan, proces będzie poszlakowy. Ten pisarz oczywiście nie przyznaje się. Ale jak nie on, to kto? On. Okazało się, że grał za pieniądze Jerzego Kunickiego. Za duże pieniądze. Czasem oczywiście wygrywał. To nałogowy hazardzista, co skrzętnie wykorzystywał Jerzy, nie pozwalając mu odejść od jego siostry. Dawał mu pieniądze, ale gdy Kornel szedł bez wiedzy Jerzego do kasyna, zadłużał się na dziesiątki tysięcy. A później był zmuszany do grania z biznesmenami i politykami. Przegrywał na zlecenie tysiące. Była to oczywiście legalna forma łapówki. Wygrać może każdy. Panie komisarzu, skąd pan wiedział o tym akcie notarialnym? Tym, który świadczył, że Tonio jest współwłaścicielem hoteli. No, stary Kunicki mi dał. Ale Tonio to wszystko potwierdził. Poszedł na ugodę. Dostanie najwyżej 3 lata. Pewnie w zawiasach, bo dziewczyny nie chcą nic mówić. Dziwne. Co dziwne? Musiało Kunickiemu zależeć na tym, żeby pan o tym wiedział. A nie zastanawiałem się nad tym. Liczą się fakty. Ile dostanie pisarz? Co najmniej 15 lat. Na to bym nie liczył. Ja też. No, to trzymaj się. Do widzenia. Chwileczkę. Co tam? Proszę popatrzeć. Jan Kunicki został biznesmenem roku Środkowej Europy. Najlepszy biznesmen roku. Nagroda za podpisanie kontraktu, za dostarczenie do Stanów Zjednoczonych. A proszę, kiedy wręczali tę nagrodę? Wręczali ją w Warszawie. A data i moment. 25 lipca 2017 roku. To jest data śmierci jego syna. A on twierdzi, że był w Wiedniu. Przepraszam, że przychodzę tak wcześnie rano. Czekałem na pana. Czekał pan? Tak, czekałem. Panie prezesie, musimy iść. Wiem, ale proszę mnie wysłuchać, to długo nie potrwa. To był wypadek. Te zdjęcia z Agnieszką ja robiłem. Ja spowodowałem awarię prądu na korytarzu. Nie chciałem, żeby mnie widziano. Ten hotel, jak pan się domyśla, jest mój. Znam wszystkie zakamarki. Szedłem porozmawiać z nim. Usłyszałem krzyk Natalii i już wiedziałem, co to znaczy. I nie wiem, jakby się to skończyło, ale ostro zapukałem do drzwi. Ona wybiegła, nie widziała mnie. Jerzy siedział na parapecie, śmiał się. Podszedłem do niego. Zażądał pieniędzy. Dużych pieniędzy. Za co miały być te pieniądze? Za milczenie. Pan sobie to wyobraża? Mój syn chciał mnie szantażować. Powiedział, że opublikuje wiadomości o sobie, o tym, jak korumpował polityków, biznesmenów, bankowców i skompromituje cały nasz, znaczy cały mój świat. Ale to nie wszystko. Nie wszystko? Nie. Najgorsze miało nastąpić. No o czym pan mówi? Powiedział, że nie mógł znieść, że całe życie faworyzowałem Piotra. Nie mógł znieść, że Piotr miał kulturę, takt, wiedzę, prawość. Przyznał się, że to on doprowadził do wypadku Piotra. Spotkali się przed wyjazdem Piotra z Warszawy do Gdańska. Piotr kategorycznie zażądał zakończenia jego mętnych interesów. No i to był jego największy błąd w życiu. Betoniarka była ustawiona na drodze nieprzypadkowo. Resztę z zablokowaniem pedału hamulca zrobili ludzie Jerzego. No ale... No tak, nie wytrzymałem. Wiedziałem, że to się nigdy nie skończy. Jak usłyszałem płacz tej biednej Natalii, wiedziałem, że się nigdy nie skończy, że stracił wszelkie hamulce. Podszedłem. No, chciałem go tylko złapać za marynarkę, szarpnąć nim. A on jakby na to czekał. Wyśliznął mi się z rąk. Nie wiem, czy go wypchnąłem, czy on sam chciał mnie w ten sposób ukarać. Ukarać? Tak. Chciał, żebym żył w przekonaniu, że tak naprawdę zamordowałem ich obu. No, zdaje się, że to po mnie. Pozwoli pan, komisarzu, że zabiorę niezbędne rzeczy. Skoro pan musi. Dziękuję. Za chwilę będę do pana dyspozycji. Komisarzu Bardini. Proszę się pośpieszyć. Musimy iść. No tak. To jest jakieś wyjście. Słuchowisko Jerzego Janusza Fąfary pod tytułem Skok w reżyserii Janusza Kukuły. Bardzo prosimy do uchwalenia, panie dyrektorze. Janusz Kukuła. Wystąpiły panie Izabela Bukowska, Milena Suszyńska, Zuzanna Pawlak oraz panowie Przemysław Wyszyński. Otar Saralidze. Maksymilian Michasiów. No i on, Marcin Troński. Pan Marcin Troński, zarówno on, jak i autor tego słuchowiska są laureatami Festiwalu 2 Teatry 2017. Bardzo im gratulujemy jeszcze z tego miejsca. W roli komisarza Damiana Bardiniego Krzysztof Balaszek. Muzykę skomponował i grał na żywo, tak, na fortepianie Kuba Stankiewicz. Pan Kuba jeszcze z nami. Prosimy o motyw. Realizacja Grzegorz Rutkowski, to ten dżentelmen w okularach. Niewidoczny jak zwykle, ale co za siła realizacji. Jarosław Regulski. I kto mnie tak pięknie oślepia i cudownie oświetla? Bogdan Koziupa. Szanowni Państwo, do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia. Thank you. we danced and I thought you were saving my life. Caught in the haze of the moon and the break of the light. I know what I want. You can do what you want. I know I said it before, but you can do what you want. Last night we danced and I thought you were saving my life. You asked, are you here on your own? I said only tonight. Before you could say anymore, I just looked in your eyes. I said, you know what I want. You can do what you want. I know I said it before, but you can do what you want. Last night we danced and I thought you were saving my life. Sometimes I see you in my dreams. You are the only fantasy I see. Don't stop moving together. Don't stop moving together. Don't stop moving together. Keep on dancing. Don't stop moving together. Don't stop moving together. Don't stop moving together. Keep on dancing. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie. Żegnamy reklamy.